szefa. Teraz chcą mi zabrać mieszkanie. Jak się z tego wyplątać? Ona pomoże. Gdzie mam szukać pomocy? Znajdź ośrodek pomocy. Wejdź na stronę fundusz sprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Żegnamy reklamy. Już 18, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 dzień marca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Lawina zeszła w rejonie Morskiego Oka. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Coraz więcej ludzi chce mieszkać na wsi, mówi minister rolnictwa. Jego zdaniem to zasługa programów realizowanych przez PiS. Jakub Wolny III, Kamil Stoch dopiero 16. Za chwilę zacznie się druga seria skoków na mamucie w Vikersund. Toprawcy od kilku dni ostrzegają turystów przed możliwością schodzenia lawin. Dziś właśnie do takiej sytuacji doszło w rejonie Morskiego Oka. Świadkowie informowali, że widzieli w pobliżu 4 osoby na lewinisko. Ratownicy dotarli na pokładzie śmigłowca. Na szczęście okazało się, że nikomu nic się nie stało. Ratownik Kamil Suder raz jeszcze prosił o ostrożność, bo zwłaszcza w wyższych partiach gór może być niebezpiecznie. Pierwszy dzień słoneczny po opadzie, po gorszej pogodzie, jest tym dniem szczególnie niebezpiecznym, bo wszystkie te pola śnieżne dostają promieni słonecznych, jest duża temperatura dzisiaj, jest ciepło, także zaczyna to się topić. No i może to nie być jedyny incydent dzisiaj z lawiną. Nie mówię, że ktoś zostanie porwany, ale pewnie takich lawin będzie więcej. A w Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego, w Bieszczadach podobnie. Tam wczoraj zamknięto dla turystów kilka szlaków. Wieś staje się coraz lepszym miejscem do życia, ocenia minister rolnictwa. Zdaniem Jana Krzysztofa Ardanowskiego dzieje się tak dzięki programom socjalnym realizowanym przez PiS. Te wielkie programy społeczne, które realizujemy, adresowane do polskich rodzin, do dzieci, do ludzi starszych, również przywracanie elementarnego poczucia bezpieczeństwa na obszarach wiejskich, przywracanie funkcji poczty polskiej, łączności lokalnej, transportu publicznego, to wszystko sprawia, że wieś staje się coraz bardziej dobrym miejscem do życia, realizacji naszych marzeń i aspiracji życiowych. Minister rolnictwa uczestniczy w ogólnopolskim Dniu Sołtysa, który zorganizowano w Łowiczu i w którym wziął udział także premier Mateusz Morawiecki. Słoweniec Domen Prevc prowadzi po pierwszej serii konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich na mamucim obiekcie w norweskim Vikersund. Drugi jest Japończyk Ryoyu Kobayashi, natomiast na trzecim miejscu Jakub Wolny. Kolejny Polak dopiero na 11. miejscu to Dawid Kubacki, 12. jest Piotr Żyła, Kamil Stoch, 16. I właśnie teraz zaczyna się druga seria. Władze Francji zamierzają zaostrzyć przepisy wobec chuliganów demolujących sklepy i inne obiekty w trakcie manifestacji. Wczoraj policja zatrzymała w Paryżu ponad 150 osób, gdy podczas demonstracji ruchu żółtych kamizelek doszło do zamieszek. Ich uczestnicy niszczyli luksusowe sklepy, restauracje i podpalali samochody. Prezydent Emmanuel Macron postanowił skrócić wyjazd na narty i wraca do stolicy. Wcześniej wezwał rząd do zaostrzenia przepisów, które pozwolą na ograniczenie tego rodzaju aktów, których widownią były w sobotę pola elizejskie. Zdemolowano i splądrowano kilkaset sklepów i restauracji, w tym słynną Le Fouquet's. W sumie kilkaset obiektów. Podpalano siedziby banków i kioski z gazetami, z których większość doszczętnie spłonęła. Akcje te organizowały w imię walki z symbolami kapitalizmu francuskie bojówki skrajnie lewicowe, do których dołączyli lewacy z zagranicy, w tym z Belgii i z Niemiec. Premier Edouard Philippe zwołał w trybie natychmiastowym posiedzenie sztabu kryzysowego. We Francji odezwały się głosy, iż konieczne jest przywrócenie stanu wyjątkowego lub użycie wojska, ale do tego, zgodnie z prawem, w Paryżu należałoby wprowadzić stan oblężenia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A przypomnijmy jeszcze, protesty żółtych kamizelek rozpoczęły się w listopadzie. Uczestnicy tego ruchu odrzucają politykę gospodarczą prezydenta, nastawioną, jak twierdzą, na duże koncerny i bogatych kosztem zwykłych pracowników. Domagają się podniesienia płac, emerytur i zasiłków dla bezrobotnych. To wszystkie informacje teraz na kolejne w Trójce. Zapraszamy o 19. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami znów zmiana pogody, bo jutro dużo chłodniej niż dzisiaj, od 6 stopni w Augustowie, przez 8 w Rzeszowie, do 10 w Warszawie i we Wrocławiu. W nocy tylko plus 2 na Podlasiu, 4 na zachodzie i 6 w centrum. I jutro i w nocy na zmianę chmury i rozpogodzenia i możliwe przelotne opady deszczu w górach, także śniegu. Nad morzem i w górach mocny wiatr. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

wyjeździe 6-2. To powoduje, że dzisiaj tutaj bramek będzie sporo. Zresztą Maciej Stolarczyk, trener drużyny Białej Gwiazdy, powtarza, że no, wiadomo jest, żeby stracić jak najmniej goli, no, ale wygrywa ta drużyna, która strzela więcej. Z drugiej strony Michał Probierz też nie obawia się dzisiaj rywala i chcą grać piłkarze pasów o pełną pulę. To oznacza, że będzie ciekawie. Jeżeli chodzi o składy, jedna zmiana w porównaniu do tych ostatnich meczów ligowych. Zmiana w drużynie Białej Gwiazdy w bramce. Michał Buchalik zastąpił Mateusza Lisa. A tak to, jeżeli chodzi o składy, jedni i drudzy w takich zestawieniach jak w tych wygranych meczach. Na czarno Cracovia, w czerwono-białych strojach Wisła, 10 minuta, bez bramek. Kuba Niziński, dziękujemy bardzo. Robimy krótką przerwę i po niej zajmiemy się Formułą 1. Już jest nasz gość Maciej Jermakow z Eleven. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you're talking to? And by your hand in the house of God, little girl, who do you think you are? You think you need it, you think you want love. You wouldn't want it if you knew what it was. Moderation. W derbach Krakowa ciągle 0-0. Jeżeli chodzi o spotkanie Bayernu z Mainz, to Bayern ciągle prowadzi 1-0 po golu Roberta Lewandowskiego, ale teraz nie piłka, a zapowiadana Formuła 1. Naszym gościem jest Maciej Jermakow, dziennikarz Eleven. Witaj, Maćku. Dobry wieczór, kłaniam się. Zaczynając audycję, powiedzieliśmy, że powrót Roberta Kubicy do ścigania się w Mistrzostwach Świata był trudny. No tak, jest to takie delikatne dosyć określenie na sytuację, w jakiej znalazł się Robert Kubica. Ja chyba chciałbym zacząć od tego, że wydaje mi się, że za mało mówimy w ogóle od piątku, od czwartku, kiedy zaczął się ten cały wyścigowy weekend w Australii, o tym, Jak to jest niesamowita sprawa dla Roberta Kubicy, dla polskiego sportu i w ogóle dla sportu globalnego, no bo rzadko możemy oglądać takie powroty do sportu, w którym jest 20 miejsc. I to, co zrobił Robert Kubica, jest czymś niebywałym i mam wrażenie, że za szybko trochę przeszliśmy do porządku dziennego i zaczęliśmy się przejmować mocno tymi wynikami, tym jak jeździ Williams, ale też trudno się tym nie przejmować, tym bardziej, że sytuacja jest fatalne, jeśli chodzi o zespół Williamsa. Widzieliśmy w kwalifikacjach, widzieliśmy w dzisiejszym wyścigu, że to, czym jedzie Robert Kubica, no to jest taki samochód Formuły 1 w 70%. No, w on się rozpadał na naszych oczach. Tak, no niestety tak to trochę wyglądało. No nie tak wymarzył sobie Polak ten powrót do Formuły 1. My też kibice nie chcieliśmy, żeby tak to wyglądało, więc ta nasza radość może dlatego jest trochę przytłumiona, że jest taka, a nie inna sytuacja, bo to jest trudny. To jest trudna sytuacja o tyle dla Roberta Kubicy, że on bardzo chciałby od początku pokazać, że jest szybki, tak jak był wcześniej, że nie ma żadnych wątpliwości co do jego formy, a w tym samochodzie tego pokazać się po prostu nie da. I tylko kilka osób, no może nie kilka, kilkadziesiąt osób z Williamsa, mając dane z wyścigu, z kwalifikacji, z treningów, będzie w stanie powiedzieć, w jakiej formie jest Robert Kubica, a my z zewnątrz mamy problem z oceną tego, bo po prostu ten samochód jest tak niemiarodajny, że trudno go porównywać, ten samochód, do czegokolwiek innego w stawce. Więc czyli tak, można tak powiedzieć, dzisiaj czytałem dużo komentarzy na portalach społecznościowych, że Robert Kubica dał z siebie wszystko, ale jechał taksówką. Przegrał Williams właściwie, a nie tyle on. Tak, Robert Kubica to jest człowiek, który nie owija w bawełnę. Jeśli coś robi źle, to mówi, że zrobił źle. I tak powiedział po wczorajszych kwalifikacjach, gdzie przytarł kołem o bandę, rozwalił opony, jechał na kapciu i nie mógł wykręcić tego swojego najszybszego kółka, które i tak byłoby wolne w porównaniu do reszty stawki, ale powiedział wprost po kwalifikacjach, że to był jego błąd, że on niczego ani nikogo nie obwinia, po prostu źle ocenił sytuację, źle ocenił odległość i wielkość też tego przedniego skrzydła, które jest nowe w tym sezonie, szersze niż w ubiegłym. A po wyścigu Robert Kubica powiedział, że on paradoksalnie mówi, nie podejrzewałem siebie, że powiem coś takiego po wyścigu, w którym zająłem ostatnie miejsce, ale jestem zadowolony po tym jak jechałem, po tym jaką prezentowałem formę, bo zwróćmy też uwagę, że Robert Kubica od ponad 8 lat nie jechał w wyścigu. Wszyscy kierowcy, nawet którzy debiutują w tym sezonie w Formule 1, którzy mają po 19, 20, 22, 25 lat, w przypadku chyba Antonio Giovinazziego, który akurat debiutuje po raz drugi, tak można powiedzieć, bo przejechał dwa wyścigi 2 lata temu, oni w ostatnich latach nie wysiadali z samochodów wyścigowych. Oni ścigali się w innych seriach, ale z tygodnia na tydzień po prostu nakręcali mnóstwo kilometrów, a Robert Kubica tego nie miał. I biorąc pod uwagę to, jaki Williams miał problemy na początku tego sezonu na testach, to i dla Williamsa, i dla Roberta Kubicy to jest przedłużona cały czas sesja testowa, więc na taki moment, w którym Robert Kubica będzie czuł się w pełni komfortowo w tym samochodzie, niestety musimy jeszcze trochę poczekać. Ale ten wyścig w wykonaniu Roberta był o tyle dobry, że on się przekonał, że jest w stanie robić to tak, jak to robił kiedyś, jest w stanie przejechać cały wyścig bez żadnych problemów. Były jakieś wątpliwości, co będzie w pierwszym zakręcie, jak Robert Kubica ze swoimi ograniczeniami poradzi sobie w stawce 19 samochodów, bo przecież nikt go nie widział w akcji przez tyle lat, ale nie, okazuje się, że z tym nie ma żadnego problemu. Zresztą no, ludzie, którzy się zajmują tym sportem, raczej nie mieli takich wątpliwości, więc tak, no czekamy na jakąś poprawę Williamsa, ale to będzie długie oczekiwanie. No i ciekawe, czy się doczekamy zawody. Dzisiaj wygrał Valtteri Bottas, to było zasłużone zwycięstwo? Tak, Valtteri Bottas dzisiaj w ogóle pojechał coś niesamowitego jak na siebie. To jest kierowca, który w zeszłym sezonie nie wygrał żadnego wyścigu, jadąc samochodem Mercedesa, czyli samochodem, który jest zdecydowanie najszybszy w stawce, samochodem, w którym Lewis Hamilton wygrał tytuł mistrza świata. A Valtteri Bottas miał na tyle kiepski sezon, że nie był w stanie wygrać nawet jednego wyścigu. Oczywiście tam było trochę pecha, było trochę decyzji zespołu na niekorzyść Valtteriego. No a ten sezon dla Fina zaczął się niesamowicie. On startował z drugiego pola i od razu połknął Lewisa Hamiltona już na pierwszych metrach, co było dosyć niespodziewane. No i później pomknął przed siebie, w ogóle nie patrząc się za plecy. Wygrał ze sporą przewagą. Należało mu się to zwycięstwo i naprawdę to jest kapitalny początek sezonu. Bottas chyba bardziej błyszczał niż zegarki Lewisa Hamiltona, mam wrażenie. tak, choć te zegarki, jak wiemy, akurat mienią się dość mocno w słońcu. Masz takie Mercedes... Jest faworytem, twoim zdaniem, do ostatecznego zwycięstwa, bo dwa pierwsze miejsca Trochę też zaskoczył, tak moim zdaniem, Red Bull, który Max Verstappen zajął trzecie miejsce, nowe silniki Hondy. To też będzie pretendent do tytułu? Te pierwsze dwa, trzy, cztery wyścigi mają to do siebie, że nie są w pełni miarodajne, szczególnie wyścig w Australii. Nie jest miarodajny, bo jest to tor uliczny, tor wyboisty, tor bardzo specyficzny i trudno jest przekładać tę kolejność w tym wyścigu na to, co może dziać się w dalszej części sezonu, bo to nie jest tak, że jeśli teraz Mercedes miał tak dużą przewagę nad rywalami, to będzie miał ją do końca sezonu, więc no, ja liczę na to, że Mercedes aż takiej przewagi nie będzie miał w dalszej części sezonu, że Ferrari odrobi pracę domową, bo do Australii Ferrari przywiozło samochód, z którym Vettelowi jechało się gorzej niż na testach, co jest sporym zaskoczeniem. Właśnie więc... przepraszam, bo był taki moment w tym wyścigu, że Vettel rozmawiał ze swoimi mechanikami i Vettel się zapytał, dlaczego ja jadę tak wolno, na co oni odpowiedzieli: nie wiem, nie mam pojęcia. Tak, no właśnie, Sebastian Vettel po wyścigu mówił, że o ile w Barcelonie podczas testów czuł się pewny i wiedział, na co może sobie w tym samochodzie pozwolić, tak teraz ten samochód był dziwny, nie był taki, jakiego on by się spodziewał, ale Ferrari wyciągnie wnioski na pewno. Mam nadzieję, że to się stanie szybko. No i mam też nadzieję, że Red Bull będzie równie szybki, co w tym wyścigu, bo Max Verstappen naprawdę prezentował bardzo dobre tempo. Jego kolega z zespołu troszkę słabiej, Pierre Gasly, ale to dla niego był pierwszy wyścig w tym zespole, a Max Verstappen naprawdę pokazał się z dobrej strony. No i jeśli silniki Hondy będą niezawodne, jeśli będą szybkie, jeśli mielibyśmy zobaczyć walkę trzech zespołów w końcu o tytuł Mistrza Świata Konstruktorów, a nie dwóch, no to ja to biorę w ciemno. Wracając do Walteriego Bottasa, czy twoim zdaniem kierownictwo Mercedesa pozwoli na taką wewnętrzną, prawdziwą rywalizację z Lewisem Hamiltonem? Do pewnego momentu pewnie tak. Będą chcieli to w jakiś sposób kontrolować, ale no, to jest trudne, bo trzeba to robić w białych rękawiczkach, trzeba to robić tak, żeby nie zezłościć ani jednego, ani drugiego kierowcy. Muszą też wyczuć, jaka będzie dynamika tej relacji, muszą też wyczuć, w jakiej formie będzie Valtteri Bottas i Lewis Hamilton, w jakiej formie będą w dalszej części tego sezonu. Ja mam nadzieję, że oni pozwolą na to jak najdłużej i po prostu będziemy to mogli oglądać przez kolejne miesiące, bo pamiętamy, że w zeszłym roku, nawet gdy już było wiadomo, że Lewis Hamilton raczej po ten tytuł sięgnie, Valtteri Bottas jechał po niemal pewne zwycięstwo w Rosji, a Mercedes i tak stwierdził, że nie, Valtteri, nie wygrasz tego wyścigu, musisz przepuścić Lewisa, on musi zdobyć maksymalną liczbę punktów, a ty musisz przyjechać na drugim miejscu. No i wtedy Valtteri był naprawdę w bardzo, bardzo złym nastroju. Byłem wtedy na tym wyścigu i on, gdy przyszedł do dziennikarzy, wyglądał po prostu bardzo, bardzo źle. Był bliski płaczu, dosłownie. I mówił nawet dość ostre rzeczy, jak na kierowcę Mercedesa, bo oni zazwyczaj są jednak wyważeni w swoich osądach. Więc mam nadzieję, że Mercedes wyciągnął jakieś wnioski i na początku sezonu nie będzie zbyt mocno w to ingerował, no bo tego też nie chcą kibice. Kibice nie lubią team orders, czyli tych poleceń zespołowych i mam nadzieję, że Mercedes nie będzie zbyt hojnie tym swoich kierowców obdarował. To, o czym mówisz, potwierdza tylko moją tezę, że Bottas to nie jest taki typowy Fin. To nie jest Kimi Raikkonen, który z kamienną twarzą odpowiada tylko tak i nie. No tak, w porównaniu do Kimiego Raikkonena to każdy w zasadzie jest wulkanem emocji. Nawet Valtteri Bottas, który jest dość spokojnym człowiekiem, też przy Kimim wydaje się dość emocjonalnym gościem, no, ale też jest raczej taki spokojny, ułożony. Małżonka, psy, dom spokojny w Finlandii, jakby tam wszystko jest poukładane. Jeszcze tak wracając do teamu Williams, bo powiedziałeś, że ten zespół będzie te pierwsze wyścigi, czyli Bahrain, Chiny, Azerbejdżan, jeszcze traktował trochę testowo. Kiedy więc twoim zdaniem będziemy się mogli spodziewać takiego samochodu z prawdziwego zdarzenia? Czy od maja, czyli od tych wyścigów europejskich, czy możliwe, że w ogóle będą się miotać konstruktorzy i nie zobaczymy pełni możliwości? No to jest trudne pytanie. George Russell po kwalifikacjach chyba to było, powiedział, że problem w Williamsie to jest problem fundamentalny, to jest problem bardzo duży. On ma nadzieję, że uda się te problemy rozwiązać w ciągu 3-4 miesięcy. Jeśli się je uda rozwiązać, no to wtedy Williams no, nie tyle, że będzie walczył o punkty, ale będzie w stanie walczyć z kimkolwiek. Bo teraz Williams przyjeżdża sobie na wyścig i to w zasadzie dla nich nie wygląda jak wyścig. Oni po prostu będą startować, będą jechać swoje zawody polegające na zbieraniu danych i zbieraniu jakichś informacji z samochodu. Więc to jest taka optymistyczna wizja George'a Russella, te 3-4 miesiące. Robert Kubica w odniesieniu do tych słów powiedział, że on jako ten bardziej doświadczony kierowca i człowiek, który swoje widział i swoje przeżył, nie chce wchodzić w jakieś ramy czasowe. Nie chce mówić, że to są 3-4 miesiące. Mówi, że bardzo chciałby być w takiej pozycji i mieć taką wiedzę, że mógłby stwierdzić, że to rzeczywiście będą 3-4 miesiące, ale że niestety w Formule 1 wszystko się tak szybko zmienia, jest to tak skomplikowany sport, że przewidywanie tego jest bardzo trudne. No trzymajmy kciuki, żeby to były te 3-4 miesiące, bo no niestety to jest w tym momencie optymistyczne założenie, jakkolwiek źle to brzmi. No to prawda, mamy nadzieję, że to się troszeczkę zmieni. Maćku, kolejny wyścig to Grand Prix Bahrainu za 2 tygodnie? Tak jest, dokładnie. Dziękujemy. Maciej Jermakow, dziękuję bardzo. Dziennikarz Eleven był naszym gościem. I od razu przenosimy się do Krakowa, bo tam zmiana wyniku. Halo, Kuba Niziński. 25. minuta meczu. Wisła prowadzi z Krakowią 2-0. 5 minut, które wstrząsnęły kibicami Krakowi. Krzysztof Drzazga, bramka Stadiony Świata z dystansu. Uderzenie 1-0. 14. minuta, jeszcze weryfikacja VAR. Sędzia jednak zdecydował, że był gol. Później 19. minuta, Marco Kolar i 2-0. Ale teraz przed szansą Krakowia. Już rzut wolny przy narożniku pola karnego. Po prawej ręce Michała Buchalika. Dąbrowski, wkręcona biłka, strzał, ale nie było tam nikogo, kto domknąłby tę sytuację. A więc Biała Gwiazda cały czas prowadzi z Krakowią 2-0, ale Krakowia atakuje. Krakowia próbuje teraz podnieść rękawice. 2-0, 26. minuta meczu derbowego w Krakowie. Dzieje się w Krakowie, dzieje się też na skoczni Vikersund. Trwa druga seria. Swoje próby oddało 20 zawodników. Na pierwszym miejscu Piotr Żyła, na drugim Dawid Kubacki, na trzecim Kamil Stoch. From Palm Springs, reporting for Embassy Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race. Patrzymy na to, co dzieje się w Krakowie. Wisła 2, Krakowia 0. Za chwilę znowu się połączymy ze stadionem przy ulicy Reymonta. A teraz z tych dwóch kółek przenosimy się, przepraszam, z czterech kółek z bolidu Formuły 1 przenosimy się na dwa kółka, ponieważ słońce wychodzi zza chmur i jakby nie patrzeć, sezon kolarski wystartował. Za nami wyścig Paryż-Nica, czyli wyścig w stronę słońca. W studiu już montuje się Henryk Sytner. Witamy cię. Witam serdecznie. I co, i będzie o Paryż-Nica, tak? Tak, tak, oczywiście. Jak poszło Michałowi? No właśnie, Kwiatkowskiemu, doprecyzujmy. Za chwilę o tym powiem. Paryż-Nica to kultowy wyścig, 8-etapowy. No i świetna czołówka światowa, było z kim walczyć o sukces. No i tym bardziej cieszyła postawa Michała Kwiatkowskiego. Kolarz grupy Sky długo był liderem przez 3 etapy. Świetnie pojechał na czas, był trzeci. wygrał Simon Yates. Michał stracił do niego 11 sekund, ale zyskał 14 sekund nad wiceliderem też z grupy Sky, Kolumbijczykiem Eganem Bernalem. Następnego dnia też było dobrze. Etap wygrał Irlandczyk Sam Bennett. Kwiatkowski przyjechał w głównej grupie jako 21 i utrzymał prowadzenie wyścigu. 4 km przed metą był jeszcze trzeci na lotnej premii. Paweł Poliański na tym etapie, drugi Polak, który startował w tym wyścigu, był 38. W sobotę było już o wiele gorzej. Bardzo trudna trasa z Nicei do przełęczy Col de Turini, 182 km. Ostatnie 15 km to podjazd o nachyleniu dochodzącym do 8%, a więc spora góra. Kolumbijczyk Daniel Martinez wygrał, a Kwiatkowski był 22, stracił niestety żółtą koszulkę lidera, stracił dokładnie 5 minut i 4 sekundy. Liderem został Egan Bernal z grupy Sky, Kwiatkowski w generalnej klasyfikacji 4. No i ostatni dzisiejszy etap, który obfitował w ucieczki, górzysta trasa wokół Nicei, najciekawsza akcja na ostatnich kilometrach. Uciekł Jon Izagirre za Stany. Ciągle oglądał się, czy ktoś go nie doścignie. Nie dał się wyprzedzić i wygrał zdecydowanie. Najważniejsza dla nas informacja. Michał Kwiatkowski w generalnej klasyfikacji na pozycji medalowej zdobył 3. miejsce i wygrał klasyfikację punktową. Dodam jeszcze, że Michał był już drugi w 2015 roku. Drugi w generalnej klasyfikacji był Nairo Quintana, a zwycięzcą wyścigu Paris-Nicea został jego rodak Egan Bernal. Ciekawy, naprawdę bardzo wyścig. Bardzo dziękuję. Ciekawe. A powiedz, czy to nie było trochę tak, kiedy Michał Kwiatkowski stracił żółtą koszulkę lidera, przejął ją Egan Bernal. Czy to już nie było tak, że no, ta grupa Sky jednak pracowała jednak na Kolumbijczyka, jednak stwierdziła, że Polak no, tutaj... Korzysta trasa, to wiadomo, że domena Kolumbijczyków, a ten ostatni etap był właśnie bardzo górzysty i obfitował liczne zjazdy, podjazdy. Czy grupa Sky, no myślę, że jest taka opcja, że możliwe, że zależało kierownictwu tej grupy na tym, żeby Bernal wygrał, ale gdyby sukces odniósł Kwiatkowski, naprawdę nikt by nie rozdzierał szat w tej grupie. Dokładnie, kibicujemy oczywiście Polakom, ale warto też wspomnieć i tutaj trochę przechodzimy do innego tematu, o grupie CCC, która przejęła ekipę BMC Racing i w ten sposób oto CCC weszła do światowej elity, a w swoim składzie ma m.in. Grega Van Avermaeta, mistrza olimpijskiego, zwycięzcę Paryż-Roubaix, Tirreno Adriatico. Tak mówi Piotr Wadecki, dyrektor sportowy teamu CCC. To, co do tej pory nasi zawodnicy pokazali, ten sezon zaczął się bardzo optymistycznie. Pierwsze zwycięstwo już podczas pierwszego wyścigu, także trochę presja i ciśnienie zeszło z zespołu, z zawodników. No i ciągniemy do tych 20 zwycięstw, bo na razie mamy 3. Poprzeczka postawiona bardzo, bardzo wysoko, no ale trzymam kciuki za naszych kolarzy i wierzę w to, że do tej 20 dobijemy. W wszystkich wielkich turach, na których będziemy startowali, nie staniemy na starcie z myślą o klasyfikacji generalnej, bo takiego kolarza nie mamy, który mógłby skończyć wyścig w pierwszej piątce. A myślę, że no, miejsce w pierwszej piątce to jest takie, które się pamięta. I staniemy z takimi zadaniami, żeby walczyć o łupy etapowe. Liderem grupy jest oczywiście Greg Van Avermaet, ale niewykluczone, że w niektórych wyścigach zespół będzie ciągnął Szymon Sajnok albo Łukasz Wiśniowski. Szymon jest jeszcze bardzo młodym zawodnikiem i on tutaj musi się jeszcze wiele uczyć i na pewno będą takie wyścigi, w których dostanie swoją szansę. A jeśli chodzi o Łukasza Wiśniowskiego, no to trafił do zespołu po to, żeby być takim rezerwowym Grega Van Avermaeta i na pewno w tych wyścigach, w których nie będzie startował Greg, a pojedzie Łukasz, to Łukasz będzie naszym liderem. I odpukać, jakby coś niedobrego stało się naszym liderem, to Łukasz jest na tyle doświadczonym, dobrym zawodnikiem, że w każdej chwili jest w stanie go zastąpić. Łukasz Wiśniowski jeszcze rok temu ścigał się w barwach ekipy Sky. Swoją drogą bardzo ciekawe, co się stanie z tym teamem. W środowisku krążą różne plotki. Jak na razie wiadomo tyle, że jest to ostatni sezon, kiedy medialny gigant będzie sponsorował tę kolarską drużynę. Wiśniowski stwierdził, że jak na razie organizacyjnie Sky nie różni się niczym od CCC. Wiadomo, że Team Sky i CCC Team to są drużyny z najwyższej półki. Mówię już teraz, że organizacja jest niemalże identyczna. Fajnie być w tym projekcie, tak? Jest to pierwsza World Tourowa polska ekipa, więc było dosyć łatwe podjęcie decyzji, żeby dołączyć do tej drużyny. Podstawowy język naszej ekipy to jest język angielski. No, wydaje mi się, że dopiero później Polski. Powoli uczymy innych kolarzy polskiego. W tej chwili CCC jest na tym najwyższym poziomie. Powstało z fuzji dwóch drużyn, CCC i BMC. BMC to jest ekipa, która funkcjonowała też na najwyższym poziomie. Wydaje mi się, że to było idealne połączenie. Mniejsze ekipy z tą większą i zrobiliśmy wspólny super polski projekt grupy World Tourowej. I na koniec jeszcze o jednej bardzo ciekawej inicjatywie. Grupa CCC współpracuje z UNICEF-em i ten kolarski team będzie jak FC Barcelona. Będzie przekazywać środki pieniężne na rzecz pomocy dzieciom na świecie. Każdy kilometr przejechany przez kolarza CCC team w wyścigach albo podczas treningów będzie przeliczany na $1, czyli Tirreno Adriatico wystartowało 7 zawodników w pomarańczowych koszulkach. Tegoroczny wyścig dwóch mórz ma 1040 kilometrów, więc jeśli wszyscy dojadą do mety, to na konto UNICEF-u wpłynie ponad $7000, a do tego dochodzą, tak jak wspomniałem, treningi. No szczególnie dla mnie, myślę, że no przyda się taka opaska, będzie mi przypominać, że jeżdżę na rowerze w szczytnym celu i będzie mnie motywować, żeby zamiast 3,50 zrobić 4 godziny. Mówił Szymon Sajnok, teraz czekamy na belgijskie klasyki, Milano San Remo. Myślę, że zawodnicy CCC do tego czasu mogą trochę namieszać. Sprawdzamy, co w derbach Krakowa. Halo, Kuba Niziński. Burliga, dośrodkowanie, pole karne, tam Wiślacy, ale Krakowia wybija cały czas. Zatroskana twarz trenera Michała Probierza. Pasy przegrywają 0-2, ale te 2-3 minuty temu było gorąco pod bramką Białej Gwiazdy. Zakotłowało się, ale tam po strzałach zawodników pasów piłka nie znalazła drogi do siatki bramki bronionej już teraz przez Mateusza Alisa. I to jest zmartwienie Macieja Stolarczyka, bo kontuzji doznał Michał Buchalik, zniesiony na noszach do szatni bramkarz drużyny Białej Gwiazdy i zmieniony przez Mateusza Alisa. Ten dopiero teraz rozgrzewa się, będąc od kilku minut na boisku, a więc teraz przed szansą może być Krakowia, wykorzystując ten moment, gdy bramkarz drużyny Białej Gwiazdy jeszcze nie jest dostatecznie rozgrzany. 38. minuta derbowego meczu w Krakowie. Wisła cały czas prowadzi 2-0. Emocje w Krakowie, emocje też na skoczni w Vikersund. Domen Prevc wygrał zawody Pucharu Świata w drugiej serii 232,5 metra. W sumie ma 454,7 punktu. Dosłownie o 1/10 wyprzedził Ryoyo Kobayashiego. Trzecie miejsce zajął Stefan Kraft. Jakub Wolny na czwartym miejscu. Bardzo, bardzo fajny występ młodego Polaka. Piotr Żyła 9, Dawid Kubacki 10, Kamil Stoch 12. Zerkamy też na to, co dzieje się w Monachium, a Bayern prowadzi z Mainz już 3-0. Przed chwilą gola trzeciego dla Bawarczyków strzelił Coman. Wcześniej na 2-0 trafił, przypomnij Janku, kto? Z tego co... James Rodriguez, tak, oczywiście. Pierwszy gol Roberta Lewandowskiego. Sporo dziś w trzeciej stronie medalu mówimy o piłce i na tym nie koniec. Coś chcesz dodać? Tak, chcę dodać, bo tak podkusiłeś mnie tym Bayernem, więc zerknąłem, co tam słychać w Neapolu. Napoli remisuje z Udinese 2-2. Pierwszego gola Nunes, drugiego Cajon. No ciekawe, czy Neapolitańczycy wykorzystają potknięcie Juventusu. Grają nasi? Grają. Żółta kartka, Piotr Zieliński. No dobrze, wracamy do kolejnego tematu piłkarskiego, chociaż teraz będzie mniej o kopaniu, a bardziej więcej o żonglowaniu i trikach. Krzysztofa Golonkę poznaliśmy kilka lat temu w popularnym talent show. Jak się okazuje, przetrwał próbę czasu i nie przepadł. To wszystko zaczęło się właśnie od tego programu telewizyjnego. Marzyłem o tym, żeby móc zaprezentować swoje umiejętności przed szerszym gronem odbiorców. Program telewizyjny mi to umożliwił i można powiedzieć, że do 2012-13 roku ja bardzo dużo występowałem ze swoim autorskim pokazem, czy to w Polsce, czy za granicą. Zwłaszcza, że wtedy mieliśmy Euro 2012 w Polsce, które naturalnie to nakręcało, więc przy wszystkich różnych wydarzeniach sportowych w Polsce, za granicą miałem okazję prezentować swoje piłkarskie skillsy, jak i prowadzić warsztaty. Natomiast na przestrzeni 2013 roku można powiedzieć, że ten popyt troszkę się skończył, bo wiemy, jak wtedy polska reprezentacja zagrała na tych mistrzostwach, więc ja sobie uświadomiłem, że chciałbym tą swoją wiedzę przekazywać dalej, nie skupiać się już tylko na eventach i postanowiłem, że najłatwiej będzie przekazać tą wiedzę za pośrednictwem kanału na YouTubie. Założyłem kanał o nazwie Trenuj z Krzychem. Początkowo wypełniony był tylko poradnikami, jak grać jak najlepsi piłkarze świata i jak wykonywać poszczególne triki piłkarskie. No i przyznam szczerze, że na przestrzeni 4 lat fajnie się to rozwinęło, bo zaczynając od poradników, potem przez spotkania z różnymi gwiazdami, celebrytami, kiedy wspólnie spędzamy fajny czas na boisku, pokazujemy światu, że czasem nie zawsze chodzi o to, żeby od razu podnosić skillsy na mega duży poziom, ale czasem również przez piłkę nożną można fajnie się bawić. Udało nam się całkiem dużą społeczność piłkarską stworzyć, no bo w tej chwili na YouTubie subskrybuje mój kanał prawie 1 250 000 osób, więc to jest naprawdę duży wynik, no chyba największy w Polsce. Gdzieś tam w twoim życiu na początku po prostu piłka nożna ci towarzyszyła. W którym momencie ty skręciłeś właśnie w tę stronę freestyle'ową, a nie pozostałeś tym jednym z 11 kopaczy? Wiesz, ja zawsze chciałem być jak Ronaldinho, to był taki mój idol, który nakręcał wszystko to, co robiłem w piłce nożnej. Jako dzieciak występowałem w lokalnym klubie z swojej wiosce, Hartengobo, że potem przeszedłem do Sandecji Nowy Sącz, bo pochodzę z tamtych stron. W 2005 roku, czyli gdy miałem 15-16 lat, nabawiłem się lekkiej kontuzji, która wykluczyła mnie na 2-3 miesiące z gry i ja postanowiłem, że ten czas postaram się nadrobić przez naukę potencjalnych trików piłkarskich, które będę mógł pokazać swojemu trenerowi, a on zrozumie, że ja ten czas nie zmarnowałem, tylko zacząłem ćwiczyć. Natomiast okazało się, że ja w te triki tak się wciągnąłem, w te indywidualne triki żonglerskie, że zacząłem startować w pierwszych zawodach. No i kiedy w 2007 roku udało się zdobyć trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski, to zdecydowałem się już zająć tym profesjonalnie. Już musiałem wybrać między piłką nożną a freestylem. W jakim stopniu udało mi się moją pasję monetyzować i cieszę się, bo od właśnie programu już potem mam talent i jakoś poleciało. Akurat masz możliwość często, nazwijmy to, obcowania z piłkarzami, gdzieś w tym świecie piłkarskim się obracasz. Czy patrząc na to, jak oni są postrzegani, czy ty też w pewnym sensie na młodego człowieka wpływasz pozytywnie? Myślisz, że jesteś takim odnośnikiem? Kiedy na przestrzeni tych 4 lat spotykam się z moimi widzami, no to zdaję sobie sprawę, że to, co robimy, wpływa na ich grę, na ich podejście do sportu, więc można powiedzieć, jestem takim influencerem, który wywiera wpływ na umiejętności piłkarskie, no i z tego przede wszystkim chciałbym być zapamiętany. Po to przekazujemy wiedzę piłkarską, żeby oni wykorzystali to na boisku, a w momencie, kiedy spotykam się z nimi na różnych warsztatach i widzę, że oni mówią, patrz Krzychu, to jest właśnie trik z gry jak Ronaldinho i pokazują mi, że potrafią wykonać ten trik, serce się cieszy. Mówisz, że w 2007 roku na Mistrzostwach Polski byłeś trzeci, to znaczy, że był też ktoś drugi i ktoś pierwszy. Czy to oznacza, że po prostu w pewnym momencie ty lepiej poprowadziłeś swoją karierę? Myślę, że tak. Śmieszne jest to, że ja na przykład nigdy nie wygrałem Mistrzostwa Polski we freestylu. Udało mi się zdobyć Mistrza Świata w 2011 roku w konkurencji Routine. Byłem też wicemistrzem Europy w Routine i w Battle. Natomiast jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski, no to może gdzieś zestresowałem się, gdzieś ta piłka mi spadła. Więc na pewno to jest kwestia umiejętnego dokonania wyborów i wykorzystania nadarzających się sytuacji. Bo gdybym nie był w programie Mam Talent, to pewnie przez najbliższe 3 lata nie ja bym występował występował tylko ktoś inny. Gdybym ja nie otworzył kanału na YouTubie, to pewnie nie spotkalibyśmy się dzisiaj tutaj, bo w jakimś stopniu dlatego prowadzę tą imprezę, że to młodsze grono odbiorców, jak i starsze ogląda moje materiały. No i pewnie byłoby ciężej nagrywać teraz, tak jak mam okazję, z różnymi piłkarzami, bo w tej chwili, kiedy oni też widzą, że mój kanał jest dość popularny, to łatwiej ich do tego przekonać. Dobrze pamiętam, co mówili moi znajomi z mojej miejscowości. Po co ci te triki, patrz, Ronaldinho się znalazł, będzie trikował, a na meczu zamiast grać, to chodzi o to, żeby strzelać. Natomiast te same osoby, które wtedy mówiły coś takiego, teraz mówię, oho, Krzychu, no popatrz, to co wtedy się nabijaliśmy z ciebie, tobie przyniosło korzyść, a my, żaden z nas nie zrobił kariery piłkarskiej, a niektórzy muszą wyjeżdżać właśnie za granicę, żeby mieć z tego żyć. Ja miałem to szczęście, wygrałem w jakimś stopniu los na loterii, bo jestem jedyną osobą, która w 100% może z tego żyć i może to dalej propagować. Tak to wszystko się potoczyło. Chyba jesteś w dobrym miejscu w swoim życiu, ale zawsze o czymś się myśli, co przed tobą, jakie masz plany na przyszłość? No wiesz co, no na przestrzeni tej mojej działalności, a zawodowo robię to już 10 lat, zauważyłem, że mam takie 5 lat dobrego okresu, jeżeli chodzi o występy i 5 lat, jeżeli chodzi o działalność kolejną, więc no teraz powoli następuje kolejna piątka, więc już kombinujemy, żeby naszą działalność YouTube'ową troszkę bardziej rozszerzać. Tworzymy swoje obozy piłkarskie, w którym będzie można się spotkać i przez 7 dni trenować triki piłkarskie, jak i freestyle'owe. Tworzymy podwalinę do Akademii Piłkarskiej. Może kiedyś w przyszłości, jeżeli starczy nam budżetu, to też spróbujemy uderzyć w aplikacje mobilne, natomiast no też staramy się to wszystko robić bardzo ostrożnie. Z Krzysztofem Golonką rozmawiał Mateusz Fusiarz, a Państwo do nas telefonują. Dobry wieczór, stały słuchacz z Bydgoszczy. Panowie, tylko albo Formuła 1, albo futbol, a ja chciałem pozdrowić pasjonatów biegania. Sezon dla biegaczy jest cały rok. Dzisiaj na przykład biegali w trzeciej edycji w takiej małej gminie Łubianka w województwie kujawsko-pomorskim. Tam nie wiem, co jest w tej gminie, ale załoga Biblioteki Centrum Kultury potrafi tak przyciągnąć do siebie rzesze biegaczy do tak małej miejscowości, że dla mnie to jest perfekcyjna promocja biegania, zdrowego stylu życia. Gdyby można pozdrowienia wyemitować, to byłbym wdzięczny. Gorąco pozdrawiam. Jeszcze raz, stały słuchacz z Bydgoszczy. Zatem emitujemy nam z bieganiem zawsze po drodze. Przypominam, biegam, bo lubię, co czwartek, około 17.20. You were born in a small town. Always had dreams bigger than your brother, you know. Hit the road where it falls down. Make a decision, start from the gutter, no. Big city life's fast lane living, but you never forgot your roots, oh. Back in time, daddy's advice, baby, don't forget that you shine a light. Jeszcze dwa słowa o zakończonym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Vikersund. Domen Prewc pokonał Ryoyu Kobayashiego zaledwie 0,1 punktu, ale w klasyfikacji generalnej turnieju Row Air Kobayashi pokonał Krafta niewiele ponad 3 punkty. Wszystko na styk. Zaraz zaczynamy przegląd lig zagranicznych, ale zanim to zrobimy, łączymy się z Krakowem. Halo, Kuba Niziński, jaka sytuacja w derbach pod koniec pierwszej połowy? 2-0 cały czas prowadzi Wisła Kraków. Już doliczony czas gry. Czwarta minuta tego doliczonego czasu gry. 7. Sędzia główny Tomasz Kwiatkowski pokazał, że grać jeszcze będziemy. A Krakowia w tej połowie jeszcze próbuje zrobić co może, by zmniejszyć jak na razie te rozmiary porażki. Teraz dośrodkowanie w pole karne, ale wychodzi Mateusz Lis, mimo że tam za jego plecami czaił się już Wdowiak. Wdowiak miał świetną sytuację kilka minut temu. Po jego uderzeniu piłka zaledwie o kilkanaście centymetrów minęła spojenie słupka z poprzeczką. Mogło być już tylko 2-1 dla Białej Gwiazdy. Przed momentem spudłował Cabrera, ale cały czas Wiślacy ma się wrażenie, że kontrolują grę w obronie i kontrolują to, co dzieje się na piłkarskiej murawie, choć przypuszczam, że w tej drugiej połowie jeszcze tutaj zrobi się gorąco, że jeszcze nie złożą broni piłkarze pasów, a Michał Probierz wstrząśnie swoimi chłopakami w szatni i ci zupełnie inaczej zmotywowani wyjdą na drugą połowę. 40-50 minuta tej pierwszej połowy już rozpoczęta. Przypomnę, 7 minut doliczonych do regulaminowego czasu gry. Biała Gwiazda po bramkach Drzazgi i Kolara prowadzi 2-0. Dziękujemy, patrzymy, co dzieje się w Krakowie. Patrzymy też, co dzieje się w Liverpoolu. Everton dość niespodziewanie wygrywa z Chelsea 1-0. Jest 60 minuta, ale oczy kibiców były też zwrócone na to, co wyprawia druga drużyna z miasta Beatlesów. Gerard! Corner taken, digs in! United score! Wayne Rooney! W Londynie mecz, jakich nawet w Premier League jest niewiele. 15 minuta. Feels for a penalty and it's given. West Ham wygrywa z Huddersfield po karnym 1-0. Ale wszystko się zmienia. Wkrótce goście prowadzą 3-1 do końca niecałe pół godziny. Pół godziny, z których ekipa Łukasza Fabiańskiego wycisnęła co się da. Drives it in, Osterne! Dwie bramki rezerwowego Hernandeza. Efekt? West Ham 4, Huddersfield 3. Największa zasługa zespołu to to, że nigdy się nie poddał. Przegrywaliśmy 1-3, ale reakcja należała już do nas. Udało się. To trener Pochettino w rozmowie z BBC. Szalejemy ze szczęścia, to źle, że straciliśmy tyle bramek. Musimy popracować nad obroną przy rzutach wolnych, ale oprócz tego było naprawdę okej. Dodaje Mark Noble z West Ham. Stał się właśnie trzecim piłkarzem w historii klubu, który zdobył więcej niż 40 goli w Premier League. Poprzednicy to Paolo Di Canio i Carlton Cole. A trener Huddersfield Ian Sievert? Zdruzgotany. Cóż mam powiedzieć? Popatrzcie, co się stało. Robiłem, co mogłem, by pokazać moim zawodnikom, co muszą zrobić, żeby wygrać, i to właśnie zrobili. A przegraliśmy z rywalem, który stworzył 3 sytuacje. Trudno mi teraz o tym mówić. Ważne punkty zdobywa Leicester i to mimo, że od czwartej minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce. Powiedziałem moim zawodnikom, słuchajcie, w Burnley punktów za styl się nie dostaje. Trzeba ducha i wytrwałości. Te dziś zostały poddane próbie. Pod względem mentalnym mamy ze sobą świetne spotkanie. To trener Brendan Rodgers. W ten weekend również mecze FA Cup. Gdy w końcówce meczu z United Wolves wygrywało 2-1, pytanie brzmiało... Can they? Yes, they can. And Wolves get into the FA Cup semi-final. Ole Gunnar Solskjaer nie zdobędzie w tym sezonie Pucharu Anglii. Dla Wolves to 15 półfinał FA Cup w historii. A rywale z zamiedzy? City ucieka spod topora. To puchar, najstarsza taka rywalizacja świata. Zawsze są niespodzianki, słabsi na papierze pokonują faworytów bardzo, bardzo często. A do niespodzianki brakowało niewiele. Ekipa Pepa Guardioli wychodzi z 0-2 na 3-2 ze Swansea. City ciągle w grze, ciągle z szansą na potrójną koronę. Z Londynu Adam Dąbrowski. A w Niemczech gol Roberta Lewandowskiego to dzisiaj, a co wydarzyło się wczoraj? Abgewehrt aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! W niemieckiej Bundeslidze prowadzenie na razie nie wiadomo, na jak długo odzyskała Borussia Dortmund. Podopieczni Luciana Favra wygrali bardzo trudny mecz w Berlinie. Przegrywali z Hertą 0-1, potem 1-2, by w drugiej połowie zdobyć dwie bramki. Zwycięskiego gola tuż przed końcem w drugiej doliczonej minucie strzelił Marco Reus. Piłkarze z Dortmundu uciekli spod topora, rzutem na taśmę zdobyli 3 punkty i na razie są nad Bayernem. Myślę, że walka o mistrzostwo będzie na styku do samego końca. Bayern nie powinien raczej gubić punktów. Wkrótce mecz w Monachium. Cokolwiek cokolwiek się wydarzy, czeka nas zacięta walka o tytuł. Mówił Marco Reus. Przy jego zwycięskiej bramce asystował Jadon Sancho już po raz 12 w tym sezonie. To sprawia, że młodziutki angielski skrzydłowy obok Leo Messiego jest najczęściej asystującym piłkarzem w Europie. Bez względu na wyniki pozostałych spotkań, trzecie miejsce w tabeli już samodzielnie zajmuje RB Lipsk. Do zdobycia 3 punktów wystarczyło skromne zwycięstwo w Gelsenkirchen 1-0 nad Schalke po golu Timo Wernera. Schalke z nowym tymczasowym trenerem Hubem Stevensem, ale z wynikami wciąż niekorzystnymi. W przeciwieństwie do drużyny z Lipska, niepokonanej od 8 spotkań. RB Lipsk ma teraz 2 punkty przewagi nad Borussią Mönchengladbach, która znów zgubiła punkty. Tym razem zremisowała z Freiburgiem 1-1. Długo utrzymywaliśmy się przy piłce. Mieliśmy kilka sytuacji, ale tak naprawdę nie stworzyliśmy niczego groźnego. Było trudno. Ocenił rozczarowany pomocnik Borussii Fabian Johnson. W Mönchengladbach frustracja, z którą poradzono sobie w Wolfsburgu. Wilki tydzień temu dały się rozbić Bayernowi Monachium, a wczoraj same rozbiły Fortunę Düsseldorf. Wolfsburg wygrał 5-2, a 3 gole strzelił Wout Weghorst. Jeszcze nigdy nie zdobyłem hat-tricka. Bardzo przyjemne uczucie. Dla takich chwil my, napastnicy, przez cały tydzień tak ciężko trenujemy i dajemy z siebie wszystko. To wyjątkowe przeżycie, osiągnąć coś takiego. Weghorst ma teraz 12 goli, ale to i tak 5 mniej niż prowadzący w klasyfikacji strzelców Robert Lewandowski. Jego Bayern podejmuje właśnie Mainz i jeśli wygra, wróci na pozycję lidera. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. No i wszystko wskazuje na to, że wróci, bo prowadzi Bayern z Mainz 3-0 po pierwszej połowie. Przypominamy, Robert Lewandowski strzelił pierwszego gola w tym spotkaniu. W pozostałych dzisiejszych meczach Leverkusen 1-3 przegrało z Bremą, a Eintracht 1-0 ograł Norymbergę. Natomiast w Hiszpanii meczem numer 1 było starcie Realu Madryt z Celtą Vigo. Zinedine Zidane wraca na ławkę trenerską Królewskich. Jest 31 maja 2018 roku. 5 dni po zwycięskim finale Ligi Mistrzów z Liverpoolem Zinedine Zidane ogłasza. Podjąłem decyzję o niekontynuowaniu w przyszłym sezonie pracy jako trener Realu Madryt. Mam nadzieję, że dzięki temu drużyna dalej będzie wygrywać. Myślę, że to dobry moment dla mnie, dla drużyny i dla klubu, aby się rozstać. W miniony poniedziałek, dokładnie 284 dni później, Florentino Perez ogłasza. Spotykamy się dzisiaj, aby przedstawić naszego nowego trenera. Że moment na rozstanie był dobry, pokazują popisy Realu w trwającym sezonie. Czy moment na powrót był równie dobry? Przekonamy się za jakiś czas. W każdym razie po eksperymentach z Julianem Lopetegiem i Santiago Solarim w Madrycie znów czuć, że tym statkiem dowodzi prawdziwy kapitan. Pierwsze efekty? Spokojna wygrana z Celtą 2-0 po bramkach odkurzonych Isco i Gareta Bale'a. Choć trudno podejrzewać kibiców Atletico empatię w stosunku do fanów Realu, miniony tydzień pozwolił im poczuć ich emocje. Drużyna Diego Simeone we wtorek wypisała się z walki w Lidze Mistrzów. Wczoraj być może przekreśliła resztkę szans na walkę w lidze, przegrywając z Atletikiem Bilbao 0-2. A że już wcześniej odpadli z Pucharu Króla, powrót z kraju Basków raczej nie był zbyt radosny. Jesteśmy przyzwyczajeni do ciągłej walki. Teraz musimy przeanalizować ostatnie mecze i wyciągnąć wnioski. Mimo wszystko myślę, że jesteśmy w niezłym miejscu po 7 miesiącach ligi i stać nas na utrzymanie go do końca. Mówił po meczu Simeone. W bardzo dobrym miejscu znajdują się nadal zawodnicy Deportivo Alaves i uczciwie pracują na to, aby w nim pozostać do końca sezonu. Tym razem pewnie wygrali na wyjeździe z Hueską 3-1. W pozostałych meczach spory krok w stronę utrzymania Realu Valladolid, który wygrał na wyjeździe z Eibarem 1-2, porażka Leganes z Gironą 0-2 i remis Realu Sociedad z Levante 1-1. Na zakończenie 28. kolejki Betis zmierzy się z FC Barceloną. Początek o 20.45. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. A w trwających meczach Valencia remisuje z Getafe 0-0, a Villarreal przegrywa z Rayo Vallecano 0-1. I to tyle na dziś. Audycję zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, telefon odbierała Ela Różycka, zaś audycję poprowadzili Jan Kałucki. A przepraszam, jeszcze Liga Włoska nam została. No, no to już, jesteśmy we Włoszech. Dzisiejsza Gazeta dello Sport poświęca derbom pierwszych 13 stron. Na pierwszej, pod tytułem Derby wymiany ognia, zamieszcza zdjęcia snajperów obu drużyn Krzysztofa Piątka i Lautaro. Zdaniem fachowców faworytem jest Milan, bo choć nie gra ostatnio najlepiej, to wygrywa. Natomiast Inter po fatalnej grze we czwartek uległ Eintrachtowi Frankfurt w Lidze Europy i odpadł z rozgrywek. Poza tym Milan dziś jest gospodarzem, więc na San Siro będzie miał wsparcie kibiców. Inny ciekawy dla polskich fanów mecz, Napoli-Udinese, skończy się przed 20. Wczoraj w zwycięskim meczu Sampdorii w Sassuolo padł hokejowy wynik 5-3. Zawody były futbolową ucztą. Znakomicie zagrał Karol Linety i strzelił ładną bramkę z dystansu. Od La Gazzetta dostał świetną notę 7,5. Ale bohaterem Genui był wczoraj 36-letni Fabio Quagliarella. Trener Mancini powołał go do reprezentacji na najbliższe mecze. Wczoraj Quagliarella też strzelił bramkę i nadal jest na czele listy strzelców. 21 trafień. O dwa mniej mają Ronaldo i Piątek. Mi diverte anche fare un assist, fare una giocata. Ale mnie sprawia również radość asysta, inteligentne, piękne zagranie. W ciągu meczu próbuję tego wszystkiego dla dobra zespołu. Powołanie do kadry to dla mnie ogromna satysfakcja. Stawię się pełen entuzjazmu do dyspozycji trenera, jak zawsze. Pozycjonuje del mister, come ho sempre fatto in carriera, poi vediamo. W innym wczorajszym meczu Roma pod wodzą nowego trenera Claudio Ranieriego przegrała niespodziewanie w Ferrarze ze Spalem naszego Cionka 1-2. Zdaniem ekspertów nie bez udziału sędziów. Dziś Lazio na Stadionie Olimpijskim rozbiło w Rzymie Parmę 4-1. A trener Allegri do pierwszej porażki Juventusu w tym sezonie podszedł filozoficznie. Kiedyś trzeba było przegrać. Zakładając, że dziś wicelider Napoli wygra z Udinese, przewaga Juventusu na 10 kolejek przed końcem sezonu wynosić będzie 15 punktów. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Przypominamy derby Mediolanu dzisiaj o godzinie 20.30. Te przedwczesne pożegnanie teraz już się stanie faktem. To jeszcze raz. Krzysztof Oniewski. Jan Kałucki. Do usłyszenia za tydzień. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Zapraszamy do reklamy.